I tak sobie zaczęliśmy poranne bieganie. Kłaniamy się, zaczynamy 14 minut po 6. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Od razu w skrócie powiemy, co nas dzisiaj czeka. Dzisiaj nas czeka na przykład Tata. Tata, jak Państwo wiedzą, czyli projekt Tata 20 minut po 7. Dziś Tata z kieszonkowym. Kieszonkowe, wypłacane niezależnie od obowiązków domowych, od tego, czy dziecko osiąga dobre wyniki w szkole, czy wywiązuje się ze swoich obowiązków w domu. I jest to takie domowe laboratorium jakby. Jak wygląda to laboratorium i co sprawdzamy? Proszę posłuchać. 20 minut po 7. Krystian Hanke. Przed 7. oczywiście redaktor Filip Jaślar. Czołowe skrzypce Grupy Mozarta opowie Państwu o tym, co w kalendarzu. No a po 7:00 dr Tomasz dziś z takim lekkim niedomówieniem. Kazeina w mleku takim płynnym, ona buduje kompleksy. A właśnie. Ale jakie kompleksy? Proszę sprawdzić. Kwadrans po 7:00. Pytania z kosmosu. Ale dziś przede wszystkim będziemy za granicą, w innym kraju, w innym mieście. Przenosimy się tam właśnie. Dziś Berlin na naszej antenie i na miejscu jest Paulina Kozian. O czym będziemy opowiadali, droga Paulino? Dzień dobry. No, dzień dobry. Będziemy zwiedzać Berlin, ale ja chciałam powiedzieć, że w Warszawie słyszałam mróz, w Berlinie również. Teraz termometr pokazuje jakieś minus 17 stopni Celsjusza, w dzień ma być minus 5 stopni. Minus 17? Minus 11. 11. Minus 11 stopni Celsjusza, w dzień ma być minus 5, co jednak nie przeszkadza Berlińczykom wsiąść na rower. Dzień dobry. Czy mogę się pana spytać, czy nie jest za zimno na rower? Nie, nie jest zimno. Ale jest jakieś 7 stopni poniżej zera. Tak, ale mam pod spodem dodatkowe spodnie. I to wystarczy? Tak, wystarczy. A jak długo będzie pan jechał? 10 kilometrów. 10 kilometrów o poranku? Tak, codziennie tyle jadę. A dlaczego nie? U nas w kraju też to się zdarza, to się zdarza. Ale generalnie... Ale tutaj to jest naprawdę nagminne jak u nas latem. No proszę, czyli będziemy podróżowali po Berlinie dziś tak raczej rowerem? Raczej rowerem, tak. Podobno cieplej, znaczy wtedy jest cieplej. Także jak człowiek ma oczywiście gazetę na klatce piersiowej, bo to jednak potrafi dmuchać, kiedy człowiek jedzie z pewną prędkością. Paulina Kozion dziś jest w Berlinie, będziemy o tym Berlinie Państwu opowiadali przez cały dzień, a zaczniemy za 4 minuty, dokładnie po tym utworze. A utwór jest związany, bo zespół nazywa się Berlin. Thank you. To jest, zdaje się, piosenka z filmu o samolotach. I tu panom się skojarzyło z samolotami, a paniom widzę z maili, że jednak z panem Tomem w słonecznych okularach. No, tak to właśnie jest. Ranek @polskieradio.pl 71335, a także 22 i 7 trójek, tak można się z nami kontaktować. Zapraszamy serdecznie. 20,5 minuty po 6, a więc wybieramy się w podróż. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Trójka. Jesteśmy połączeni. Jesteśmy połączeni z Berlinem i tam będziemy przez cały dzień. Już, jak państwo słyszeli, połączyliśmy się. Paulina Kozion na miejscu. Obiecałaś spacer i to taki spacer rowerowy. Do co wybieramy się? Tak, oczywiście, no bo Berlin to jeden z najbardziej, najchętniej odwiedzanych przez turystów z miast Europy. Nie bez powodu, w końcu to tutaj zostało ono, to miasto dotknięte dwoma wojnami światowymi. Przecież to tutaj zapadały decyzje, które dziś możemy nazwać najokrutniejszymi w historii. A ponieważ w Berlinie wywarła do zimna. Oj, chyba nie uda nam się w tej chwili porozmawiać, ale będziemy próbowali jeszcze. Ale spróbujmy wybrać się na spacer rowerowy z panem Chrisem. Dzień dobry. Jak typowi Niemcy będziemy jeździć rowerem. W Berlinie to popularny sposób transportu, prawda? Rower? Tak, Berlin jest płaski, nie ma wzgórz, więc łatwo się jeździ na rowerze. Ja też tak się poruszam po mieście. Samochód jest w Berlinie niepotrzebny. Pierwszy punkt, Brama Brandenburska i Bundestag. Reichstag został wybudowany w 1894 roku, około 100 lat przed Bramą Brandenburską. W czasie podziału na wschodnie i zachodnie Niemcy nie pełnił on swojej funkcji parlamentu. Znajdował się po wschodniej stronie, której stolicą było Bonn. Budynek nie był używany przez nazistów, nie był używany przez NRD. Został odbudowany dopiero po zjednoczeniu Niemiec w 1990 roku. Ostatnim elementem była szklana kopuła nad parlamentem, zaprojektowana przez Brytyjczyka Normana Fostera. Można wjechać na górę kopuły i zobaczyć u dołu parlament niemiecki. Jest to dziś symbol transparentności niemieckiego rządu. Niemcy wiedzą, że mogą przyglądać się rządzącym z góry, a politycy spoglądając w górę widzą Niemców patrzących im na ręce. A teraz trochę historii. Czerwiec 1932 roku. Partia nazistowska zdobywa prawie 37,5% poparcia w demokratycznych wyborach. Hitler w 1933 roku zostaje kanclerzem, a 4 tygodnie później budynek Reichstagu zostaje podpalony. Reichstag, niemiecki parlament, symbol niemieckiej demokracji, staje w płomieniach. W pierwszych 2 tygodniach po pożarze aresztowanych zostaje 10 tysięcy osób. Komunistów, socjaldemokratów, wszystkich politycznych przeciwników nazistów. To był pierwszy pokaz siły nazistowskiej władzy. Następne 20 lat to najciemniejszy czas ludzkiej historii. Więcej o tym opowiem, gdy pojedziemy zobaczyć najważniejszy pomnik, pomnik pomordowanych Żydów Europy. So, jest bardzo zimno, ale gdy się jedzie na rowerze, jest trochę cieplej. It isn't. W 1991 roku ta część centrum Berlina została przeznaczona na pomnik pomordowanych Żydów. Pomnik został odsłonięty w 2005 roku. Większość tego czasu zastanawiano się nad jego projektem, bo jak upamiętnić coś tak strasznego jak Holokaust? Rozpisano konkurs, do którego zgłoszono 600 projektów. Wygrał projekt Petera Eisenmana, niemieckiego architekta i projektanta z New Jersey. Nie chciał on zaprojektować kolejnego tradycyjnego pomnika. Chciał stworzyć miejsce, które będzie skłaniać do refleksji. Jest wiele interpretacji tego abstrakcyjnego pomnika. Składa się z 2711 betonowych bloków o tym samym rozmiarze, prawie 2,5 metra długości i 95 cm szerokości, bez jakichkolwiek oznaczeń czy numerów. A kolejny przystanek to miejsce samobójstwa Adolfa Hitlera. No i jesteśmy. To kolejny punkt naszej wycieczki. Nie pomyliłem się. Ten niepozorny park to miejsce śmierci Hitlera. 8 metrów pod ziemią znajduje się Führerbunker, osobisty bunkier Hitlera. Spędził w nim ostatnie 4 miesiące swojego życia i popełnił w nim samobójstwo. Tu kończymy naszą wycieczkę. Dziękuję bardzo za uwagę. To wiele więcej miejsc Oczywiście w Berlinie jest o wiele więcej miejsc, które trzeba zobaczyć, bo i wieża telewizyjna, no i oczywiście mur berliński i słynny Checkpoint Charlie, przez który można było się przedostać z NRD do RFN, ale to już dłuższa historia, o której opowiem Państwu w popołudniowym. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa po 16:00, audycja popołudniowa, no ale to nie jest także nasze ostatnie połączenie w audycji porannej, bo po 7:40 jeszcze. Jeszcze będziemy trochę marznąć. No tak, bo wybierzemy się na zewnątrz. Jeśli chodzi o te rowery, to pani Bożena z Częstochowy napisała: pozdrawiam, u nas też jeździmy na rowerach przez cały rok. Serdeczności dla kolegów i koleżanek z Berlina. Takie serdeczne pozdrowienia rowerowe. I pani Bożena nawet zdjęcie przysłała: w goglach narciarskich jeździ na tym rowerze. Bardzo przydatna rzecz, jak sądzę. W Berlinie widać takie rzeczy? Tak, jak najbardziej. No ja usłyszałam, pytając się, czy nie jest za zimno, też, że to nie jest kwestia temperatury, tylko kwestia ubioru, a im szybciej się jedzie, tym jest cieplej, więc tutaj wszystko jest możliwe. Pod warunkiem, że ma się tę już wcześniej wspomnianą gazetę na klatce piersiowej, bo jednak wieje. Paulina Kozion. To gazeta. Tak jest, Paulina Kozion. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Berlina. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 26,5 minuty po 6:00. Pan Zbyszek z Bielska-Białej dopytuje, czy będzie Nena. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom. Genau wie du und ich. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Denk nicht lange nach. Wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich baue dich. Im Sturz durch Zeit und Raum, erwacht aus einem Traum. Nur ein kurzer Augenblick, dann kehrt die Nacht zurück. Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Liebe wird aus Mut gemacht. Nicht lange nach, wir fahren auf Feuerrädern Richtung Zukunft durch die Nacht. Gib mir die Hand, ich baue dir ein Schloss aus Stein. Zapraszamy do reklamy. Ale dali czadu! Mega okazje w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Huawei Y5, ekran 5 cali za jedyne 379. Sony Xperia L1, ekran 5,5 cala, aparat 13 megapikseli za jedyne 599. iPhone 8, 64 giga, taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 227 Trójek. Generalnie Nena się podobała, choć nie wszystkim. Ja liczyłem na 77 luftballonów, ale nie udało się. No nie udało się. No troszkę nam się pogubiła. Nie było ich 99?

No taki twist to też dobry, bo przynajmniej można się ruszyć, jeśli ktoś słucha na przykład nas w słuchawkach i teraz stoi na przystanku autobusowym, zziębnięty. Bardzo dobry utwór, panie Wojtku, pozdrawiamy, a my od razu znaczy, przechodzimy... my tu są chwalone, rozumiem. Raczej tak. Dobrze. My zaczniemy może najpierw od dość no, ciekawego, to może złe słowo. Uśmiechnąłem się, czytając ten tytuł w Pulsie Biznesu. Sołowow łowi w Londynie. Chodzi o to, że Nordfish, sieć gastronomiczna miliardera, penetruje wyspiarski rynek nieruchomości, szuka lokali pod rybne fast foody. Pierwszych brytyjskich klientów spróbuje złowić w tym roku. Ciekawa to informacja, ale oczywiście ekonomiczne strony zajmuje co? Mega przejęcie. 9 pytań o mega przejęcie. Dziś w Pulsie Biznesu eksperci, ale odpowiadają na 9 ważnych pytań. I to jest bardzo ciekawy tekst, który nawet no, w zasadzie tym, którzy się nie znają na ekonomii, może się spodobać. Wszyscy jesteśmy klientami, jeśli jeździmy samochodami. No, pytania o to, dlaczego nikt wcześniej tego nie zrobił, czy jest w tym biznesowy sens. No proszę, korzyści będą wynikały przede wszystkim z monopolizacji rynku, która pozwoli nowemu podmiotowi osiągnąć wyższe marże. To jedna z opinii. Ich jest więcej. Albo czy państwowa firma potrafi wycisnąć synergię? Czy UOKiK zgodzi się na powstanie giganta? Czy będą stacje do kupienia? No i tutaj odpowiedź w gronie podmiotów, które w pierwszej kolejności będą chciały skorzystać z nadarzającej się okazji. Widziałbym głównie mniejsze, dynamiczne sieci. Nie wykluczam jednak, że i francuski Total powalczy o ciekawsze stacje. No i proszę bardzo, można ciekawie o tym opowiedzieć. Płocko-gdański koncern naftowy. To oczywiście pytania, co z marką, siedzibą i ludźmi, co z akcjami i co na to wszystko Lotos. No to 9 pytanie i tu krótka odpowiedź. Spółka nie komentuje sprawy. W Pulsie Biznesu więcej rozważań na ten temat. Podobnie zresztą jak w dzienniku Gazecie Prawnej dziś na pierwszej stronie. To będzie gigant kontrolujący cały rynek. A poza tym strona Zaprojektuj Paszport, pamiętają państwo, mówiliśmy również o tym, która miała wybrać wzory paszportowe, Polacy głosowali, została co najmniej 2 razy zaatakowana przez cyberprzestępców z adresów IP, m.in. w Kijowie, Mariupolu, Bazylei, Budapeszcie i Bukareszcie. Pisze o tym się dziennik. Atak botów na paszporty. Bardzo to rzecz ciekawa i jednocześnie niepokojąca. Jeszcze 2 teksty zaczynające się od słów Fiskus. Tytuły w zasadzie dużymi literami dziś Fiskus na pierwszych stronach. Rządzi. Fiskus przestał strzelać na oślep i już są tego efekty. Chodzi o kontrole. Mniej, ale bardziej efektywne. Kontrole podatkowe czy celno-skarbowe. Fiskus śledzi nasze auta. To już Gazeta Wyborcza. Ministerstwo Finansów będzie namierzać po numerach rejestracyjnych samochody osobowe i ciężarowe, należące do przedsiębiorców, a potem sprawdzać, czy ich firmy płacą podatki. No, na początku może chodzić tylko o podatki, ale tak rozbudowaną infrastrukturę łatwo wykorzystać do innych celów, ostrzega Gazeta Wyborcza na stronie pierwszej. Na stronie trzeciej o tym, że wiceszef CBA myśli o prowokacji. Wiceszef chciałby wprowadzenia w Polsce wzorem Węgier testu uczciwości. To nic innego jak systemowa prowokacja mająca sprawdzić, czy funkcjonariusz weźmie łapówkę. Test uczciwości mógłby, ten testowi mógłby zostać poddany funkcjonariusz m.in. Policji, CBA, ABW i SK. W. Czytamy dziś w Gazecie Wyborczej. No tutaj także w cyklu Witamy w Polsce o polskich toaletach. Rzeczywistość polskich publicznych toalet. To ciekawe. Poproszę kluczyk do ubikacji. Tak nazywa się ten tekst. I tu okazuje się, że na przykład polskie metro na tle innych, jeśli chodzi o darmowe toalety, prezentuje się znakomicie. Znacznie gorzej jest w Pradze, czy nawet w Berlinie. W berlińskim metrze znajdują się wyłącznie toalety przy największych węzłach komunikacyjnych. A do Berlina dziś zaglądać będziemy. Proszę słuchać audycji porannej i popołudniowej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie i w zasadzie wewnątrz numeru dziś wiele miejsca poświęca rozmowom polsko-izraelskim ze zrozumiałych względów. Musimy wyciągnąć rękę, pisze redaktor naczelny Bogusław Hrabota. W imię osiągnięć ostatniego ćwierćwiecza trzeba wygasić emocje i rozpocząć dialog. Prawo, które może kwestie polskiej hańby podważać, należy wykreślić z polskiego systemu prawnego, pisze redaktor naczelny. Tomasz Pietryga nieco niżej pisze, ustawa o IPN powinna zostać znowelizowana, inaczej konflikt będzie eskalował. Dość podobnym tonie, ale wewnątrz numeru przeczytamy, że rządowe sondaże pokazują, że lepszy dialog niż nowelizacja ustawy o IPN. Rzeczpospolita dotarła do wewnętrznych sondaży wykonanych dla rządu i Polacy wspierają linię gabinetu Morawieckiego. Bardziej opowiadają się za dialogiem z Izraelem niż za zmianami w ustawie. Rzecz to interesująca. Ale jeśli chodzi o sondaże, to miażdżąco krytykują przyznanie premii premier Beacie Szydło. 3/4 ankietowanych przez Ibris, pisze Rzeczpospolita, źle ocenia przyznanie nagród członkom rządu. Dzięki premii dla premier Beaty Szydło temat nagród dla czołowych członków rządu ponownie znalazł się w centrum uwagi. Poseł PO Krzysztof Brejza opublikował w poniedziałek odpowiedź szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na swoją interpelację. Wynika z niej, że decyzję o przyznaniu 65 tysięcy złotych nagrody dla siebie podjęła sama ówczesna szefowa rządu. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, wyniki są jednoznaczne. Zdecydowanie źle ocenia 53% Polaków, raczej źle 22%, a w sumie daje to 77% i tu chyba wątpliwości nie ma. Wspomnienia już marca 68 w prasie, lokomotywa bliższa niż Pippi Langstrumpf. Skąd ten tytuł? Pamiątki, które zabierali z sobą przymusowi emigranci, pokaże Muzeum POLIN. No i właśnie taki tytuł w tekście Marka Kodzubala dziś w Rzeczpospolitej. Aha, o kontrolach jeszcze jedno słowo, bo kontrole w niedzielę mają być. Nasz dziennik pisze, że Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje markety pod kątem ustawy ograniczającej niedzielny handel. No to, uwaga do tych, którzy chcą ominąć prawo. No tu już kolejne zbliżające się święto 1 marca, Dzień Żołnierzy Wyklętych. Polska odda hołd swoim bohaterom. To już jutro. Gazeta Polska codziennie poświęca temu pierwszą stronę, czołówkę. Jest zdjęcie, jest opis. A w tabloidach dziś o tym, że będą jeszcze mniej pracować, czyli leniuchy w Sejmie. No i to w fakcie oczywiście obydwa tabloidy pożegnały Agnieszkę Kotulankę, był pogrzeb, natomiast w tygodnikach, to jeszcze powiem tylko, roztargnieni biorą do kieszeni, to Gazeta Polska, nauczyciele mają dość, to Tygodnik Powszechny, a polityka, młodzieńcze śledztwo Ziobry, tajemnica, która ukształtowała przyszłego ministra. Tak prezentuje się prasa w całej rozciągłości, o czym informował Krystian Hanke. Poranna audycja, za 14 minut będzie 7. Wszystkiego jest mało, czego jest brud. Myślę zbyt śmiało, to braknie mi słów, więc milczę zawzięcie i czekam na znak, by mogło być pięknie, bo nie jest aż. Zorientował tam, w tej chwili to trąbka bardziej, ale przed chwilą skrzypce były. Takie zrobiły, tapa, tapa, tapa, tapa, tam. Tak się zrobiły. Czyli w studiu, wniosek jest taki, w studiu była temperatura powyżej zera. Pan się pochwali, co pan zrobił, czy nie? Znaczy ja to niewiele, znaczy co, że mi się skrzypce bardzo rozstroiły, jakie bo kolega przyszedł dzisiaj niedawno rano futerału, i tak. Wyjął skrzypce, instrument. Dwie struny były łaskawe odmówić współpracy, ale wszystko jest dobrze, mam nadzieję, że tak będzie. Ale skrzypek mówi, że złapał tak jak kierowca gumę, to strunę? Strunę, dwie nawet. Dwie nawet. Tak? Natomiast jak graliśmy w niedzielę koncert z kolegami w Filharmonii Narodowej. Gratuluję. Bardzo dziękuję. W trakcie koncertu nagle usłyszeliśmy takie... Wiolonczela pękła. Na pół? Na scenie. No nie, na szczęście nie, ale górna deka, czyli ta górna część wiolonczeli po prostu pękła. To wszystko mróz. Mróz. Trzeba uważać na instrumenty, proszę pana. No ale czy jesteśmy bezbronni, tak szczerze panu powiem, bo one są zadbane, wychuchane, są w ciepłych futerałach, a mimo to one czują, co jest na zewnątrz. Pękają. 227 trójek. I Totenhausen ze 20 lat nie słyszałem, a miało się kiedyś na kasetach. I tak myślę, że to pewnie pana Marcina studenckie czasy. O, też tak myślę. Wszystko będzie, ale to jeszcze chwilę. Dzień dobry. Guten Morgen. Ja chciałem się przy okazji dowiedzieć, podobno w berlińskim zoo jest głuptak niebieskonogi. Taki dziwne ptaszysko, co ma takie właśnie nogi tak do kolan niebieskie. I właśnie wtedy można było nie lecieć aż na Galapagos, żeby go zobaczyć. I to, gdyby Paulina mogła to sprawdzić. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu. Paulina Kozianek jest w Berlinie. Dziś przez cały dzień będziemy tam. No jeszcze w audycji porannej po 7.35 się połączymy. Sprawdzimy, co tam w tej sprawie. No ale teraz to już musimy. Urywki. Urywki z kalendarza. Przejść do rzeczy. Czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry, niepęknięte. Niepęknięte. Dzień dobry państwu. Proszę. Filip Jaślar. Dziś 28 dzień lutego imieniny obchodzą Sylwana i Nadbor. Wszystkiego najlepszego. Zanim przejdę do omówienia dzisiejszych rocznic, pozwolę sobie złożyć życzenia solenizantowi z 29 lutego. To Dobrosiodł. Proszę przyjąć serdeczności. Ciekawe, jak panowie dobrosiodłowie poradzą sobie z obchodami swojego święta. Dnia 29 lutego nie ma, a imieniny są. Skoro już wybiegamy w niedaleką przyszłość, to zagram państwu kilka nut Fryderyka Chopina, jutrzejszego jubilata. Proszę o nim nie zapomnieć i posłuchać sobie za jego pomyślność choćby tego poloneza. Boże, jak zimno. Weź kurtkę inną. A dziś na pewno świętują wegetarianie. Z uśmiechem wspominając 28 lutego 1981 roku, kiedy to wprowadzono w Polsce kartki na mięso. Rząd promował wówczas zdrowy tryb życia, ograniczając swobodny dostęp do mięsa, za to fundując obywatelom możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Kto bardzo chciał zjeść mięso, musiał kilka godzin postać w kolejce, czasem na mrozie. A propos mrozu, dokładnie 125 lat temu pan Rudolf Diesel opatentował silnik spalinowy, za co jesteśmy mu wdzięczni. Dziś po mroźnej nocy kilku właścicieli aut z silnikiem diesla będzie miało kłopot z uruchomieniem samochodu, ale jak już zapali, to ten klekot jest najpiękniejszym dźwiękiem na świecie. Wiem, bo przeżywałem podobne wzruszenia. Na cześć pana Rudolfa utwór Przejażdżka dieslem. Przepraszam, wytrąciła mi się parafina. Pamiętam, jak w latach 80. spędzałem wolny czas razem z tatą w kolejce na stacji benzynowej. Z zazdrością spoglądałem na właścicieli peweksowskich Daihatsu, Toyot, Mercedesów, którzy bez kolejki podjeżdżali pod dystrybutor oleju napędowego. I kartek na paliwo nikt im nie wycinał. Znane były wtedy przypadki desperatów tankujących diesla do maluchów. Plusy? Taniej, bez kolejki, bez reglamentacji. Minus jeden. Samochód nie jeździł. Ale na benzynie maluchy też rzadko jeździły. Na zakończenie naszego spotkania przeczytam państwu wiersz z cyklu wierszy rozpędzających. Pomysłodawcą tej formy literackiej jest poeta Artur Andrus. Wiersze te świetnie sprawdzają się na zakończenie koncertu. Grupa Mozarta za pozwoleniem autora chętnie z nich korzysta. Dziś wiersz zadedykuję zimie. Droga zimo. Biegnie chorzałania. Biegnie do jelenia. Nie chcę cię wyganiać, ale do widzenia. Do widzenia się z panem. Dziękuję pięknie. Filip Jaślar, bardzo panu dziękuję.